eta bon, lehenbiziko pasaia hola zen, urguñatik eta bidegen bari, jatxu baita, hoik eta hoik denak pausa leku bat zien. Bigarren pasaia hoik salatuak izan zelaik, Baionatik eta Lagosorat, Lagosorotik berriz Jauriko Bograt, agerran aiak, Elizondo, eta Etxegoien zen laugarren pasatzalia. Bon, hoien manuz, pasten zien eta Jauriko Bordaino. Ego Jauriko Bordatik, Xan Miura zen Jauriko Bordan, eta Espainiako aldean. Eta horrek hartzen zituen eta amaiurreat eremateen. Hor bat zuen borda bat berezia, gordeleku bat, eta harat eta beste borda ate erratzun bazen, mortaleneko borda. Hora, eta berriz hemen amaiurren kantoreneko borda. Hora, hoitzien bi bordako gordelekuak, gero amaiurretik hartu atzien eta bizikleta Donostiatik salbuzien gero.